walu raxas manam loxoy manam ñom ñu ne nit ki war na fexé masalan ba wéy du am ay salté yo xamantene dañuy ri parce que bu fekkante na salté yi ci nek dafa bari day daari tax ba ndox ma du yegg ci fimu wara yegg fofu lolu ben la benen bi moy su fekkante ne jigen ni masalan dañu am ay ema yu ñu tek ci seen loxoy lolu itam da fay waral ne sel njaap du bax wa lolou tamit day waral sen njaap du bax ndax sen place wey du toy te comme niñ ko waxe won manam ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ko mu gisu mu am place bo xamantene dafa deson def niko bu ko lan def niko demal nga japp won andak ne su fekente ne masalan nit ki tamit dafa wara xal ay bar ay loxom teet war na fexé ba fepp fo xamantene amna manam fu am place rek ci loxobi daf ko wara raxas manam xalli nak bok na manam munif nako defé ñaar manam munif nako xalle ci biir munif nako xalle ci biti manam boy xal say loxo munif nga ko xalle ci biir manam moy nga croiser say ñaari loxo yi munif nako defé tamit ci biti manam jël loxo chamoon bi masalan jaarale ko ci ginnaw loxo ndey jor bi niki nonu bu fekkene da ngay raxas loxo ndey jor bi loxo chamoon bi nga jël loxo ndey jor bi tamit jaarale ko ci ginnaw loxo chamoon bi ci baram bi yoy yep munef nako xalle waye bi nga xamanteni mom mo ci gën moy bi ngay jaarale ci ginnaw wa ndax bobu ci lay gëna deugëri manam ci lay gëna wuri wa borom xam xam yi tamit kon rahimahumullah kon ci bobu mas'ala tamit ñu daal ci wax tamit benen bir moy masala nit ko xamanteni dafa tak jaaro boba dañ ko wutal te xantal su fekente ne jaaro bi bu fekente ne jaaro bi jaaro jaaro manam goor la nga xamantene mom dagan li nga xamantene mom mo dagan ci mu sol ko ci ndax goor comme ni nga xamantene non lañ ko xame li dagan ci mu sol ko mom moy ben jaaro bo xamantene jaaro xaliss lay doon te lu wara tollo juroom ben gram la wara doon a peu près 6 gram bu ko weso rek day daal di mujjé haram ci mom kon legui nak jaaro bobu su fekente ne day japp ak jaaro bi manam borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañu ut tamit fofu tamit benen te xantal mo su fekente ne jaaro bi dafa ubbeku manam jaaro bi dal da fay coulisser wu facilement day dem ko dik day yeungatu wala bok jaaro bi dafa xat su de jaaro bi dafa yolom wala jaaro bi dafa xat su fekente ne jaaro bi mom dafa yolom bu boba duñu la wax nga dindiko duñu la wax nga simiko bu boba tamit duñ la wax nga yeungal ko ndax lan ndax ndox mi da fay jaar rek tout simplement amma su fekente ne nak jaaro bi mom dafa xat bu de jaaro bi dafa xat li nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci borom xam xam yi rahmuhumullah te ñom ñoy hanafiyey ak shafiyey ak hanabilay rahmuhumullah ta'ala dañuy wax ne jaaro bi kon faw dang koy yeungal bu ko defé fofu ndox mu am fa ñeneen borom xam xam te mom moy maliki yeyi rahimahumullahu ta'ala ak imam al-awza'i rahmatullahi alayh ñom dañu wax ne jaaro bi dang koy manam bu fekkante ne dafa xat boko yeungal dang koy bayyi nonu rek ndax da fay melni rek manam comme que jaaro bi dañ la daganalal ci sharia nga sol ko te bu boba day yor atay manam lu deme nek rek nit ki bu gaño fenn manam lolu ñuy daganal mu tek ko mu taf ko ci kaw parti bobu bu boba du jar manam du obligé mu koy dindi mu dess fi tamit benen masala moy su fekente ne masalan dama gañu won ci sama benn baram wala ma gañu sama perdre parti ci sama loxo wala ci sama yaram dal fu mu meunti doon ma dadi fay tax dara ma japp ba nopi fofu dadi tege ko ana nan lay def boba dañ na la rek dang koy raxasa su fekente ne jullego manam gaaw legui la dang koy dal raxasa rek léegi mu daal di des kon bu boba mu daal di des manam ñu dugg ci masalay bop yi masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci bop nak ñu ci upp insha allah taala ak deur galax ndiko gek sarandiko ak firu bi tamit bari masala yi nga xamantene lu ci upp ak masalay bop yi aju ci walu bop yoy yu ci upp dañ ko yobbu ba ci hadith bi nga xamantene mom mo ci tegu moy hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo tegu ci hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu nek waye nak mu am len lo xamantene manam def nako ci wax mom moy ni mbolam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala depo nañ ci ne bok dañ koy massa lolu deppo nuñ ko amma yenen masala yi nga xamantene mom mo ci aju insha Allah ta'ala buñu yexé ci hadith bi di ñew insha Allah ta'ala dañu ko leral waye dal li nga xamantene mom lañu mëna wax dal moy ne dañ ko wara massa koku ngolem borom xam xam yi deppo nañ ci top mu dess nak masala tanki bobu tamit li nga xamantene gisoon nañ ko ci mom moy biñu nekké ci hadithu han hadith waylul lil aqab minan nar gison nañ ci masalay tanki waye mu am lo xamantene borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ koy bayyi lo xel mom moy di bu fekenteene manam tanki la dañ koy xal mom itam waye xal yi mbole borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne du farata waye sunna la bamu dess maliki yi rahmuhumullah maliki rahmuhumullah ta'ala dañu xajalo ñen ni lepp sunna la am ñu ni dedet bu fekente ne barami loxoy mum xalluko farata la amma barami tanki mum xalluko sunna la te li nga xamantene mom moy tax ñu tekkal digeunte barami tanki ak barami loxoy mom moy barami loxoy mum mo gëna yaatu kon bu boba yombal daf ci am te kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa waxon ñu raxas suñu loxoy ba ci cionci kon bu boba lepp duñ ko wara raxas amma barami tanki khat bi nga xamantene mom mo ci nek motax nak mom raxas ko du nek lo xamantene manam xal ko du nek lo xamantene day nek lo xamantene nit ki bu ko defé dañ nan amna yitté te def na sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu dess nak anam melo xal bi ana naka lay deme borom xam xam yi rahmuhumullah daldi wax ne da ngay jël sa ci ndox day jor bi ngay jëlé ndox bi daldi koy sorti ci tank bi bokoy xal nak nga daldi tambalé ci comme loxonde tank ndey jor bi ngay ñëk raxat nga daldi tambalé ci baramu sankalang bi moy baram bi nga xamantene mom moy bi gëna tuuti bobu ngay jël nga daldi koy commencé raxas ko hein daadi xal bi ci digeenté bi raxas bété dess tu xal bi ci digeenté ba kéro nga yegg ci baramu dii bi bu ko défé nak nga daadi raxas nak ba daadi yegëti tanki ba ci ba ci tik ba ci dojori ba wéssu tout dojori manam ba dugg ci yéeli comme ni nga xamantene nonu lay Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu netaleene nonu la gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diko def borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala kon ñom tamit manam ginnaw li nga xamantene mom moy waxu njaap manam melo njaap gi ñom ñepp kon deppo nañ ci nga xamantene ñom ñoy ñent yi nga xamantene ay farata lañ te mom moy raxas xar kanam ak raxas loxo ba ci cionci ak massa bop ak raxas tank ba ci dojori yoy mbolam borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala deppo nañ ci ne yoy farata lañ mu daldi dess yenen yi nga xamantene borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañuy wuté ndax yoy farata lañ wala duñu farata te mom moy manam mom moy yene te lolu jallon nañ ko waxon nañ ni nga xamantene mo ci gëna deugël insha Allah te mom moy mazhabul jumhurul ulama rahmuhumullah maliki ak hanafiyyi ak shafi'iyyi rahmatullahi ala al-jami' ak hanabilay manam maliki ak shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullahi ala al-jami' ñom ñep dañu wax ni li nga xam manam moy yiyene farata la amma hanafiyyi rahmuhumullahu ta'ala ñom dañu wax ni yene du farata waye li gënu deugal insha Allah ta'ala mom moy li nga xamantene mom moy li ëpp ci borom xam xam rahmuhumullahu ñu wax benen mas'ala bi nga xamantene tamit wuti nañ ci ndax farata la wala du farata mom moy jondju manam adal ko ndax jondju farata la wala du farata kok tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wute nañ ci amma hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullahi ala al-jami' ñom dañu ne sunna la te lolu ibn ziyad itam jele nako ci riwayatu bu imam malik rahmuhullah ne dal jondju bi tamit sunna la waye dal li nga xamanteni mom moy li gëna siiw ci mazhabu malik rahmuhullahu ta'ala moy jondju bi farata la te lolu nak wuté gi nga xamantene mom lañu wuté amna ci yenn maliké rahmuhumullah ño xamantene li malé wuñ ko itam ndax ñom dañoo japp né comme raxas bi mom moy farata kon di wax jondju té raxas mënuta nek lu dul nga jondjalé kon loolu mom motax ñom ñu né lolu farata la waye ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama ñom dañoo wax ni nit mën na raxas dara fekk duko jonju mën na ci jaarale loxom rek te bañ ko jonju wa amma maliki ñom dañoo japp ni faaw nga jaarale ci loxo faaw nga jonju ko manam dal wute gogu li gëna woor dal moy nga def li nga xamantene mom la maliki yi wax rahimahumullahu ta'ala andak ne njapp danaka mëno ko def comme niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam don defé lulul xana nga jonju say ram waye tamit ci bir jonju gogu mu am benen bir bo xamantene borom xam xam yi rahimahumullah rawati na maliki yi nga xamantene ñom dañuy wax ne farata la ñom amna benn bir buñ ci baye xel moy bu fekente ne jaarale nga sa loxo ci place yi rek lolou day dadi doy ndax tamit do fi nek tamit di luñutu di set ndax parce que lolou soko defé day indi xat xat te day indi ay jax jaxal ci xol manam dal bu fekente ne jël nga rek sa loxo nga rombalé ko ci mom nga raxas ko rek day dadi bax waaw legui nak bu amé yenn yu dess yo xamanteni amana beud duko gis wala bok duko gawa gis yoyu mum boba garawatul ndax atté yi suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko acci ci ghalabatu zanni manam lu not ci sa ndort ni ni baxna rek lolu la yalla laaj ndax ala kulli halin muno def lepp bamu leer la a 100% ni muko defé ni la donc nak mom limu la laaj rek moy nga def rek lo xamanteni dal wa day yomb manam ndax bu boba kon day indi xat xat su fekente ne dang fi nek nan di jojju di bes dedet lolou mom ak ta'annat la manam koku eppal la ci diine ji te lolou yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf koy tere bok na ci leneen li nga xamantene tamit manam batay wuti nañ ko ndax lolou farata la wala du farata moy al muwalat moy al fawr gaaw li ëpp ci bor manam li ëpp ci borom xam xam yi ci hanafiye ak shafiye ak hanabilay rahmatullah ala jami' ñom tam dañu wax ne gaaway gogu tamit du farata waye maliki rahmuhullah ñom dañu wax ne gaaway gogu faratal te lolu zahir bil manam moy yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu netali mu japp yépp daf koy japp bu gaaw waye bu fekente ne nak jumhur du andak ne alquranul karim bi nga xamantene mom la wax na yeen ni nga xamantene gem ngeen te deggu ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum bo len joge ila salati jom ci julli mu daali wax farsilu na ngeen raxas bi wujuhikum apre mu daali def ay waw manam boole len moy wane ni kon lolu yep njaap gi ben jaamu yalla la go xamantene manam muno ko baña defando waw sino kon dootul nekati ben jaamu yalla amma jumhurul ulama ñi ngi tektelo ci ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa japp di ñu netali ak manam ne da fay japp ba mu dess tanki mu sangu farata ba fa genn doga raxas tanki bu boba dañ nan leen yoyal duñu won farata motax manam japp gogui japp ci bir sangu farata koku du farata bokul ci sangu farata yi te likoy wone moy imagine tay bo japp won japp gogou rek daali genn ba xam dañ ci mëna julli doko man waaw ak tamit bu fekenteene tamit dañoo nette li na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa musa jappo tamit ci ci ten ba fañi jappo daadi dem ba ca jakka ja han doga raxastanki ya fofa lola tamit dañ nan ko manam digeenti bi kon moy reuyul ba yaram bi wo ndax waxon nañ la li nga xamantene mom lañuy tekkale digeenti ga manam lu yagg ak lu sori manam gaaway bi liñ ci djublu waaw djublu muñ ci di paraxé waaw lolou yépp lay deugal rel mazhab maliki rahimahumullah ci na gaaway bi dal manam lu ragné ko la ci bir jappale bok na tamit ci li nga xamantene borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala batay wuté nañ ci mom moy ak tartibu toftale gi ndax bu may julli dama wara toftale sama njaap su bu may japp dama wara toftale sama farata njaap wala waruma leena toftale koku tamit borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala wute nañ ci amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiye ak maliki rahmatullah alayhim ñom dañu wax na toftale farata njaap yi lol de du farata toftale farata njaap yi mom du farata ndax suñu borom manam ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabilay rahmuhumullah ñom dañu wax ne toftale farata njaap yi koku farata la manam lu ragne ko la mënuta ñak lolou nak ñaari mbir mom motax ñu wuté ci bu ñëkk bi mom moy alquranul karim suñu borom subhanahu wa ta'ala bimi wax ni nañu japp daf ni ya ayyuhalladhina amanu yeen ga yi nga xamantene gëm gën te deggu idha qumtum bo len joge ila salati ju dem ci julli faghsilu na ngeen raxas bu wujukum sen xarkanam wa aydikum ak sen loxoy wa ak sen loxoy ila al marafiq ba ci cionci wa wamsahu masalen tengen masa ci sen bop yi wa ardulakum ma am moy raxas tamit ci sen tanki ila al ka'bayn ba ci dojori ñu ne yoy yep ay waaw lu fay defandiko te utiliser wul batu fa na ngeen def li fa ak le te ngeen def le utiliser wul tamit summa top manam bi wane ni dañ ko wara def ci toftale waye li nga xamanteni mom la fa defandiko moy waaw té waaw bobu lén rek lay tekté la moy né da ngay def li ak li ak li ak li ñu bokk na ci li nga xamanteni mom lañu gëna tek tolo mom moy hadith ah waaw waaw waaw ñu né hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ñu né Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dafa wax né man day manam japp dal fo mëna tambalé rek baxna té loolu ñu né waxam joju mi ngi ci sunan Abu Dawud ak sunan Ad-Darqutni rahmatullah alayhima niki nonu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma néna bo tambalé néna ah bo tambalé won ci tanki doga rax xarkanam gi sax garaw loolu baxna ci japp yoy yep ñu né té loolu mi ngi ci sunan Ad-Darqutni rahmahullah itam té yoy yep day tektelé né manam ñom and nañu ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dir bo xamantene bu fekkontene loola farata la kon on doon nañ ko xam waaw ni ci nonu itam wala waaw ni ci nonu itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith Uthman ibn Affan bi radiyallahu ta'ala anhu ak hadith Abdullah ibn Zayd ibn al-As radiyallahu anhuma ak yenen hadith yep yi nga xamantene ñoy netti ne di yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni la doon jappo yoyu amul fenn fo xamantene dafa wax ne tambale len fi dako doon def rek te yenenbi sallallahu alayhi wasallam le fait mu def ben mbir lolu tektele wul ne lolu faratal lolu day tektale rek ni ngeenil la wala manef nako rek luy sunna la amma shafi'iyye ak hanabilay rahmuhumullahu ta'ala ñom dañoo tektelo ci ne ñom dañoo wax ne sama borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene dafa def ñap ben jaamu yalla daal di wax na def len li def len le def len li manam raxas len seen xarkanam ngeen raxas seen loxoy ngeen massa seen bop yi ngeen raxas seen tanki mu daali duggal manam lo xamantene dañ koy massa ci digeunte lo xamantene yo xamantene dañ koy raxas duggal gi mu duggal lo xamantene dañ koy massa ci digeunte yo xamantene dañ koy raxas mo lay wone ni topt legi la ci bay la ci djublu ndax lolu arab duko def arab buy def day boole yi nga xamantene ño bokku mu dajale len buy wax yi bokku mu dajale len bu duggalé kon yi nga xamantene ñom massa la manam mom bokul ak raxas gi té ku ne xamna ni bop mom dañ koy massaté lolu ñun ñëpp d'accord nañ ci kon bu boba nak dañuy xamné li nga xamantene mom la ci djublu mom moy toxté légui waye djublu wu ci hein djublu wu ci rek tuddu gi ñu ne ñaarël bi moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam musuñu netali ne kat mom jappuna té toxté wu té yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da fay manam daf ko def ngir leral manam bayanan lil wajib la manam bu koy def daf ko def ngir leral li war kon nak bu fekente ne dafa ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne de len def nangam ngir leral li war dafa wax nangam ne def len ko te lola war yenenbi sallallahu alayhi wa sallam diko def saxo ci diko defé nenn dañuy xamne kon diko defé nono moy li war wa daf koy leral lolou mom moy ñaaral bi ñu ne natel bi amma sen haris manam waxu Ali ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an jami' bi ngeen xamantene mom ngeen wax fo lolou mom teggul fenn ndax Ad-Darqutni rahmuhullah mom ci jëmi bopam mi nga xamantene mom ngeen wax ne mom mo wax yoy mom ci bopam mo ni li dal dara wëru ci ñu ne benen bi ñu ne ñoom tamit ñu dal ni té bu ko défé Hanafiyé ak Maliké rahmuhumullah ta'ala wa dan wa okay wa d'accord baté wa sax na ci musnadu Imam Ahmad ak sunu Abu Dawud rahmalahu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf don japp mu raxas mu ne mu dadi raxas ñaari loxey mu ne waaw mu ne ba ci ñu mu raxas ñaari tenxami mu ne faghasala wajhahu thalatha mu dadi raxas xar kanam gi ñett yoon mu ne faghasala faghasala yadayhi ila al mirfaqayn thalatha mu raxas tamit loxomi ba ci ñaari cion ci ñett yoon summa tamadmada wastanshaqa wastansara top mu galax ndiko serandiko firu doga massa bob bi doga raxas tanki manam lolu kon bu boba dañuy xamne tektelewul mbiri borom xam xam hanafi shafi ak hanabila rahimahumullah ta'ala ni waw kay d'accord nañ ci ne lolu deug la ne hadith bobu mom werna amul dara luñ ci wax waye nañ xol ana lan la toftale li nga xamantene mom la toftale moy farata yi te ñun toftale farata yi mom moñu amal solo mom moy liñu wërënta suñu wuté bi yesu ci toftale farata yi la nek waye am mo toftale ngeeneeli ak sunna yi mom lolu mom kokku mom du farata manam toftale farata yi moy farata toftale sunna yi mom sunna rek la kon bu boba voilà kon voilà kon bu boba nak yeen manam lolu dootul meuna nekati dalil pour yeen bu ko defé kon li nga xamantene dal insha Allah taala mo geuna deug donte bokul ci li nga xamne mo geuna siwu ci mazhabu malik rahmuhullah mom moy dal ne toftale gu farata te yellowul nit ki bayiko ci ben anam ci anami ndax musuñu netali ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa japp te fek bayinal yu mel non mbollem li nga xamantene nak borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañ ci wute yu melni li nga xamantene mom mo gën ci julit mom moy mu defé ko rek li nga xamantene manam ni nga xamne nonu la gëna maté comme ni nga xamantene non la nekké ci hadith Usman ibn Affan radiyallahu anhu bi nga xamantene day won ngeenelu di jëfé njaputi ni nga xamantene nonu la gëna maté té ba té gën ci wute borom xam xam yi rahimahumullah té bañ di doylo rek ci li nga xamantene manam mom la ñenn ñi nan li moy farata ñi ci dess né lédu farata ndax bu ko defé nga génné ci wuté wayé nak borom xam xam yi rahimahumullah dañuy yitté wo ana lan moy farata ak lan moy sunna ak lan moy ngeena ci njab ndax dafa am ay mbir yu ci aju bok na ci li nga xamantene tamit manam ci masala biñu wéssu moy hanafiyé rahimahumullah ñom toftalé sunna yi ñom sunna lañ ko jappé amma maliki imam malik rahimahullah mom dafa jappé né toftalé sunna yi loolu du sunna ngeenel la mustahab dañ ko sax mom dafa différencier entre sunna ngeneen motax ñom ngay gis seen mazhab ñu wax li moy farata ndiap li moy sunna li moy ngeneel li ñoo seen mazhab am yeneen mazhab yeb farata ak sunna rek lañ wax wa waam dañuy gëna ëppunte doole yu dul farata dañu ëppunte doole wa deng kon boba wa borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala yitte wo gi nga xamantene mom lañu yitte woone yi farata lañ yi sunna lañ ak yi ngeenel lañ dafa am lo xamantene mom motax bokku na ci li nga xamantene mom motax moy su fekkentene masalan dama amé ndox mu tuti mu wakente na ndox mu tuti mi ma am munuma ci def lulul jappo ci manam jappu ci ben comme ni nga xamantene non lañ xamé ni jappu ben mom moy farata ñaar ak ñett yoyep si wu jeelagn nañ ko ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu ma hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ak hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma ñom ñepp gu jëj nek wax nañ ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam japp na ben japp na ñaar japp na ñatt amma nak manam kon ben nak moy li nga xamantene mom la ñepp japp ne mom moy farata ndax sama borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene dafa wax ne yeen ñi nga xamantene gëm ngeen te deggu ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati bo leen jugeen di dem ci julli faqsilu bi wujuhakum na ngeen raxas seen xar kanam waxul ñaata yoon lañ ko wara raxas te bimu ko digele rek ne nañ ko raxas loolu limi tekki moy ben bi mom moy farata wam saxote na ngeen masabi ru'usikum waqsilu wa aydikum na ngeen raxas seen loxoy ilal marafaq ba ci cionci mom saxo na ngeen masawiru sikum seen bopi warjulukum arjulukum na ngeen raxas seen xar seen loxoy seen tanki ilal kaaba ni ba ci dojori yoy yep tamit amul manam daf ko digle rek loolu limi tektele moy kon raxas ben mom moy farata and ak ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam mom ci bopam japp na ben loolu kon day tektele ci anam gu leer dina lolor rek moy farata ndax su fekkonté né raxas ñett wala ñaar dañuy nekk farata kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam doonul won japp abadan ben légui nak kon bu boba su fekenteene dama am ndox mo xamantene ndox mu tuti la te yima ci meuna raxas moy rek li nga xamantene mom moy farata yi manam sama xar kanam la meuna raxas ak sama loxo ba ci cionti ak tamine massa sama bop ak raxas sama tanki ba ci dojori lolou suma ko meune def ci ndox mu tuti bu boba day daali haram ma daali japp mo daali tim faaw damay daali meuna japp ci lolou duma timuti abadan wa bu boba kon suma timé sama julli du bax wa su fekente na matuko nak suma timé boba sama julli dana bax wa donte amna ay tekantel yo xamantene insha Allah taala buñ ci yexé ci buntu tim dinañu ko gis insha Allah yenen yi nga xamantene nak mom moy lenen li nga xamantene man nako jariñ itam mom moy masalan su fekenteene dama febar bo xamantene masalan ci sama gemin la ne wala mu nek sama bakkan bu boba teet manam buma ndox mi lolu buma fa dugale ndox manam day yok sama febar wala bok ma yexewer wala yu mel non bu boba yoyu man nako tepp waya ala kulli halin duma tim ngir lolu wa ak yenen yo xamantene manam ay mbir la yo xamantene manam xamé farata yi ak ñak leena xak manam ragnet de len dana ko jariñ ak tamit lu demé nek waxtu bi waja jot waja genn manam masalan ñu ma xol ni julé guma suba ha ba nga xamantene fi ak jant bi genn buma fi japp gu mat gogu nga xamné ñett la manam moy japp gu maté ni bu boba duma am temps julli ben rakka té suma fi japp gu gaaw go nga xamantene manam faratay rek lay raas té ben bu ci nek ben yon la koy def da di ñew julli dina mëna am ben rakka bala jant bi dugg bu boba nak day daldi nek farata ma daldi def lolou duma japp gu mat gi ndax hadithu abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ñaari sahihi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fa xone man adraka rak'atan qabla tulu' ash-shams faqad adraka al-fajr kep ko xamantene da nga jotey rak'a da waram jot nga am ben rak'a bu mat avant fajar gi avant jant be de djok yow am nga fajar wa man adraka rak'atan qabla ghurub ash-shams faqad adraka al-'asr kep ko xamantene da nga am ben rakka bo julli bu mat seuk bala jant bi dugg boba xamal ni julli nga am nga takusan kon boba li nga xamantene manam tekantal gi ñu tekantal digeenti farata yi ak li nga xamantene ñom duñu farata ci biir njaap yi yep daf ci am solo wa yep daf ci am solo lolu motax borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala def yitte day ak yitte ci walu gogo legi nak mu daal di dess nak walu gi nga xamantene mom moy bi mu jubi te mom moy li nga xamantene mom mo aju ci julli ñaari rakka yoy ginnaw bi nga xamantene dañoo japp gogo han waaw denner gi waaw kay denner gi su fekenteene dama am ay denner moy lo xamantene ndox mi manam dama rax sama loxo wala sama tank wala sama xar kanam wala bok en tout cas lo xamantene dama koy raxas ci walu ceru njappale ba fek ba pare nak mu daadi am benn parti bo xamantene mom xol nako gis ne ndox ma laluko lolou mom moy denner lolou nak su fekenteene dafa am bu boba dama ko manam boba ñaari possibilité mo am bu ñeuk bi mom ma tay bayiko boba mom sama japp baaxul ala kulli hal amma su fekenteene nak tayuma ko bayiko manam dama ko faté wala bok gisumako won bu boba tamit ñaari possibilité mom mo am moy soit ne fi mu nekké gaaw na ko gis manam gis na ko lata njapp li di wow bu boba nak damay raxas cieur boba lay raxasat manam cieur boba mu ne dama koy raxasat ba nopp farata ba ca teggu ya ca teggu ma raxas len ben duma len raxas ñett mais farata yi waaw farata yi rek ci dess sax lool li ci dess bepp ay farata rek la xana ma sa nopp bi té lolou bo roxo bi wuté nañ ci insha Allah taala bok bi mu bok ci bok motax ñu diko yobbu ci benen hadith bi insha Allah ndax dañu jël li nga xamantene mo aju ci walu galax diko sérandé ko fiiru ya ca aju ci yenen masala yi apart di wax ni farata lak du farata ak li nga xamne mo aju ci bop yoy dañ ko yobbu ci benen hadith bi wa légui kon su fekenteene nak légui sama njaapu manam